Sonata w William Shakespeare. Titus Andronicus, chyba 6. czy 7. płyta już dyskografii. Nadal jest to zespół niszowy, niewiele się zmieniło na przestrzeni tych wszystkich lat, ale nadal z przyjemnością wielką odsłuchuję i przynoszę. Titus Andronicus. A w niedzielę w Gdańsku, tak, Plener 33, nie znam tego miejsca. I've seen a lot of sights, traveled many miles, shook a thousand hands and seen my share of smiles. I've caused some great concern and told one too many lies, and now I see the world through these solitary eyes. So what if I do a fire and all my friends are there? Acquaintances and relatives, a girl you never cared. Yeah, I'm out there anyways with a big light at the door. It's all my time, it's all my fault. She falls in love with you, I'm a fucking tiger. Good place to win the East Miss. Dropkick Murphys, czyli Irlandczycy z Bostonu, czyli kwintesencja zabawy koncertowej. Myślę, że to jest dobry czas, że oni przyjeżdżają. Co prawda, jeśli się nie ma, tak jak powiedziałem, nie znam tego miejsca, ale to powinno być przeogromne miejsce, to powinien być, nie wiem, open air i tam powinni wystąpić. To by było coś. No ale patrząc na to, co grają na koncertach, to myślę, że połowa dźwięków jest nam bliska, połowa jeszcze bliższa, więc z przyjemnością jeszcze przez chwilę jazda obowiązkowa. The state of victim of unspeakable abuses. Her husband was bad and malicious and distant. Her kids now belong to the state of Massachusetts. They've been taken away. They've been taken away. Billy was the bright one, Tommy's on his head. Mother loved them both the same, at least that's what she said. I don't predict the future, I don't care about the past. Send them both to DSS, now you've had your chance. The poison saw your babies, the judges took your ass. You can have your children on the night. Won't you give this thing a try? If you can't in the bed, you won't be the only loser. These kids don't stand a chance with you and their future. They've been taken away. Mother loved them both the same, at least that's what she said. I don't predict the future, I don't care about the past. Send them both to DSS, now you've had your chance. The poison stole your babies, the judges took your rights. You can have your children on the night. Niedzielę w Gdańsku. Dropkick Murphys i wielka, wielka przyjemność, wielka zabawa przede wszystkim na koncercie. Wspomniałem festiwal jeden, to powinienem wspomnieć ten drugi. Zresztą pan Grzegorz przed chwilą napisał, za 2 tygodnie w Białymstoku liczymy na spotkanie. No akurat nie uda mi się znowu, niestety, ale myślę, że to jest kwestia czasu, żeby znowu zacząć jeździć po festiwalach. Taki czas. Pozdrawiamy razem z porannymi ptakami za oknem. Pan Grzegorz i pani Ala. Imieniny. Wszystkiego najlepszego. Tak. Białystok za 2 tygodnie. Halfway Festival. Znowu będę mówił o tym festiwalu i znowu się cieszę, że on jest. I znowu są artyści, na których czuję, że powinienem pojechać. Jest i My Brightest Diamond, jest Foxing, jest Julia Holter, jest Gyda, jest Trend of Oaks, no i cała masa jeszcze innych artystów, którzy nie pojawili się jeszcze nigdy w Mikrokosmosie, a wiem, że warto, bo ufam organizatorom festiwalu. Wiem, że to, co się tam wydarza co roku, niezależnie od nazwiska, niezależnie od marki, jest wyjątkowe. Myślę, że kiedy spotkamy się za tydzień, to będzie więcej czasu na to, żeby poświęcić żeby zajrzeć do Białegostoku i zapowiedzieć to, co się tam wydarzy, ale tak jak co roku uważam, że jest to pozycja obowiązkowa, jeżeli chodzi o polskie festiwale. Halfway Festival za 2 tygodnie w Białymstoku. A u nas, nie wiem, czy Państwo słuchali Trójki 20 lat temu, była taka audycja, która nazywała się Trójkowy Ekspres, z nowymi dźwiękami, czasem bardziej skocznymi, czasem mniej, ale zawsze potem na koniec pojawiał się wagon sypialny, a tam debiutowała na przykład taka płyta. wiem, czy to wtedy się inaczej słuchało muzyki. To na pewno, bo było jej mniej i można było się zasłuchać w każdej płycie, która trafiała w ręce i w odtwarzacz. No ale to wyjątkowe, absolutnie wyjątkowe nagrania. Parę dni temu 20-lecie swoje obchodziła płyta Agathy Zbirin. I przypomniały mi się trochę tamte czasy i chyba dzisiaj jak wrócę, to jeszcze zanim położę się spać, to jeszcze sobie włączę Sigury. No to już, może jeszcze wrócę do tego albumu dzisiaj, zobaczymy. Teraz Phoebe Warden, kompletna nowość, nieznana artystka, ale płyta trafiła do mnie i coś, mimo tego, że muzycznie pewnie nic nadzwyczajnego, ale coś wyjątkowego w tym głosie jest. Well, I love the way you move me. And I love the way the birds fly. And how some people you see their love through their eyes. And when the sun would meet with the morning and with the first heat of the spring, and the people they join in love and they sing. These things I see, they are so obvious and obviously, they are all things we know, but they are still things that we need. And I I've tried to lead, then I've tried to follow. Oh, I've tried to run, then I've tried to stay. Oh, but when all the trying was done, well, I was fine. One. So I lay where I needed to lay, and I tried for no one. Well, you did not mind, oh, you just opened your arms and your eyes. One step behind, oh, you were close. after midnight. All the lake houses were moving. They were spinning around in the lake. They were shark-infested waters. They were dangerous places to play. You approached me like a brother, told me all that you see isn't true. A shark pops out of the water, a crucifix carved in his tooth. There was one song left repeating as I drifted off, grazing your leg. It was tough to tell your motives. You were stuck between no and yes. When I woke, I saw your anger. Pierced through the top of my spine that I pushed too far to recover. Was I living on borrowing time? When you showed up, you were glowing, taking my last breath away. On the arm of some opponent, gushing at each word he said. When I asked to speak about it, make it real easy for me. Just because we have a baby doesn't mean that you belong to me. Oh, and if I ever lose you, that horrible day ever, I don't know how I'd recover. No, I don't know what race I'd run, but I know that I'd love you. The day that we swore on that rain, we swore on that. Pamiętają Państwo taką nazwę? Bad Books. To taka trochę efemeryda, która pojawia się i znika, założona przez Kevina Devine'a i muzyków zespołu Manchester Orchestra. Ktoś napisał, że to jest taki Simon i Garfunkel, ale w kosmosie. Pasuje mi to określenie. Nothing feels the same since you got home. Someone swapped the pictures on your wall. Photos of evaporated men, torn up bodies thrown across the sand is nothing worse than losing your arm. She's been really great since I got back. I'm afraid she knows I'm off the map. She's been trying to talk inside my nothing worse than losing your mind. desert in your van. Drank some gasoline and made love to your hand. Cursed your God below for what he'd done before you sucked a bullet from your father's gun. There's nothing worse than losing your life. At your funeral, she took my hand, placed it on the baby in your lap. I've been trying my best to find my peace, and they both look like criminals to me. There's nothing worse than trusting a lie. Starting to convince myself it helps. There's nothing wrong with being alive. Kosmos i Simon Garfunkel. Spodobało mi się to określenie i bardzo pasuje do tej płyty. Mikrokosmos też pasuje. Bad Books. Kazali nam czekać długo od ostatniej płyty, nie licząc tej jednej sesji nagraniowej Live Day Trotter. To 2012 ostatnio, no ale to nic, to nic. Płyta nazywa się po prostu Rzymskie 3 i podpisana jako Bad Books, Kevin Devine i Manchester Orchestra. Do posłuchania jak najbardziej w całości polecam, bo takich dźwięków ważnych, dobrych na tej płycie całkiem dużo. Spoglądam na zegar, 19 minut do godziny 6 nam zostało. Stawiamy kropki. Tak, tak, już czas. Guess it was something I shouldn't have done. Guess I regret it now. Ever since I was a kid, trying to keep my temper down, like chasing wild horses, chasing wild horses, chasing wild horses. Left my home, left my friends, I didn't say goodbye. I contract out to BLM up on the Montana line, chasing wild horses, chasing wild horses. We're out before summer, in after sundown, there's two men in the chopper, two on the saddle on the ground. The evenings we hop in the pickup, heading to town for a drink. Make sure I work till I'm so damn tired, way too tired to think. You lose track of time. It's all just storms blowing through. You come rolling across my mind. Your hair flashing in the blue, like wild horses, just like wild horses, just like wild horses. I shout your name in the canyon. The echo throws it back. The winter snow whites out the plain. Pelican to me blind. The only thing up here I find. Trying to get you off my mind. Chasing wild horses. Chasing wild horses. Chasing wild horses. Chasing wild horses. Piękna płyta Bruce'a Springsteena, znowu, w sumie, nie ma się czemu dziwić. Pan Andrzej napisał, już tak trochę abstrahując od tego, napisał, mała Marianna ma dobre nawyki, budzi tatę na mikrokosmos. To jest dobry nawyk dla taty przez chwilę, ale to ja zazdroszczę zawsze takim osobom, które chcą rano wstawać, którym się chce i które otwierają oczy i dzień się zaczyna i już, i pięknie, o tej porze, super. Gorzej z tymi wszystkimi, którzy muszą z nimi żyć. No dobrze. Jeszcze jedno zdanie, tylko pewnie je zgubiłem. No, zgubiłem, wrócę do tego tematu jeszcze. No dobra. Bo było ładne zdanie o tym, że Phoebe pięknie zagrała państwu. No to ja mam jeszcze jedną propozycję. Ta dziewczyna nazywa się na nazwisko Drozda, a na imię Brit, jak Brittany. Standing silent, the scenery plays, body shakes, symptoms of violence, betrayal, we never see it coming. The knife, the wound, the bruising, pain deep beneath the surface of us, but we're breathing. Ooh. taste, still not defeated. Feel the strength rise from within, and our vital signs are strong. Ja lubię takie sytuacje, gdy w ostatniej chwili zaskakuje coś, o czym nie miałem wcześniej pojęcia i nadal nie wiem. Wiem, że dziewczyna nazywa się Brit Drozda i wiem, że takich dźwięków, które mogą się Państwu spodobać, jest w stanie wyprodukować bardzo dużo. I cieszę, takie rzeczy cieszą. Dostałem informację nieoficjalną, a w zasadzie to chciałem jej nie powiedzieć, ale jej nie powiem, ale powiem, że dobrze by było jeszcze w tym roku może Sigur Rós zobaczyć, to by było piękne wydarzenie, gdyby tak się sprawy poukładały. A, i jeszcze jedno, jeżeli chodzi o takich rzeczy, o których mówić nie powinienem, to jeszcze mogę powiedzieć, czy pamiętają Państwo o koncercie Nicka Masona, o festiwalu, na którym pojawi się Nick Mason. Jest basista, który pojawi się oczywiście, bo jest rodziną Nicka Masona i Guy Pratt. Oczywiście na tym koncercie będzie, ale może się zdarzyć, że pojawi się jeszcze ktoś inny. Może, nie twierdzę, że tak będzie, ale może warto sprawdzić osobiście. To już, jeżeli chodzi o informacje koncertowe, Mikrokosmos zamyka swoje podwoje i na do usłyszenia jeszcze Sigur Rós, no bo obowiązkowo. Halina Leszczyńska, Grzegorz Zembrowski, dziękujemy. Thank you.